ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้พูดนี้คือพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาทำเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์หมายท่านผู้ฟังได้สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาของธรรมะที่ในบางเรื่องบางจุดบางประเด็นก็ไม่ยากที่จะเข้าใจแต่บางเรื่องบางจุดบางประเด็นมันก็ต้องใช้ความพยายามมีความละเอียดลึกซึ้งต้องมาทำความเข้าใจกันให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างมีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดที่เป็นหน้าที่ของสมณะท่านผู้ฟังให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวสิ่งใดแล้วยังเกิดความไม่เข้าใจสามารถที่จะติดต่อเขียนถามกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.comทางเว็บไซต์ puredhamma.com เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนี้ท่านฟังก็ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะนอกเหนือไปจากเรื่องในทางที่จะให้มันลงจบในอริยสัจ4เป็นความรอบรู้เรื่องทุกข์เป็นแนวทางในการที่จะละตัณหาเป็นวิธีการที่จะทำมรรคให้มันได้มากๆหรือว่าจะทำความพ้นทุกข์ให้แจ้งได้อย่างไรจะมาในแนวทางนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าไปในแนวทางอื่นตรงฝั่งมันจะวนมันจะตันมันจะเสียเวลาเป็นทางอ้อมถ้าเราจะไปในทางที่ให้เกิดความเพลิดเพลินดุ่มหลงพูดแล้วก็เกลิบเคลิ้มบันเทิงใจไปอันนั้นมันวนมันตันไปได้ไม่ไกลหรือถ้าไปในทางที่แบบว่าโอ้เครียดครัดหนักอั้นแบบตันโอ้ไม่รู้ทำยังไงอันนั้นก็อีกสุดทงข้างหนึ่งไปแต่ว่าในทางคำสอนนี้เป็นทางสายกลางท่านเรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไปถึงทางสายกลางเป็นทางที่ต้องอาศัยความเพียรซึ่งความเพียรนี้บางทีก็จะต้องมีความลำบากบ้างถ้าลำบากแล้วกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมเสื่อมไปลำบากแล้วให้ความเพียรตั้งขึ้นอยู่ได้ไม่ย่อหย่อนเกินไปความลำบากนั้นเป็นทางสายกลางดับหวังไม่ได้มีความสบายเหมือนกับเด็กเขาไปเลี้ยงโคอยู่กลางทุ่งโล่งๆไม่มีข้าวกล้าไม่มีพืชพันธุ์อะไรที่มันโคจะไปกินได้เนี่ยเขาก็เลี้ยงโคแบบสบายๆแต่ในทางตรงข้ามแบบแรกที่ว่าลำบากหน่อยเนี่ยก็คือถ้าโคเนี่ยเดินไปตามคันนามีข้าวกล้าของคนอื่นเขาเนี่ยโคไปกินเนี่ยโอ้ต้องคอยระมัดระวังอย่างมากต้องคอยบังคับต้องคอยตีต้อนห้ามกันก็จะต้องลำบากซะหน่อยหนึ่งเช่นเดียวกันในทางคำสอนนี้ส่วนที่สบายก็มีส่วนที่ลำบากก็มีส่วนที่มันอาจจะเป็นความทุกข์ก็มีส่วนที่อาจจะเป็นความสุขก็มีสุขทุกข์นี่เราเจอกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของภพมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้สุขทุกข์เนี่ยจะค่อนข้างพอดีกันแต่ถ้าเป็นสัตว์นรกทุกข์นี่ก็มากกว่ามากสุขก็มีอยู่แต่น้อยนิดเดียวเทียบกับความทุกข์ไม่ได้เลยสวรรค์ก็ตรงข้ามกันสุขนี่ก็สุขโอ้ยสุขดีสุขหนอทุกข์นี่ก็มีอยู่แต่น้อยนิดเดียวถ้าไม่ในลักษณะที่ว่าสุขมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เพลินๆลุ่มหลงเผลอไปไม่ได้เห็นความทุกข์ชัดเจนเท่าไหร่ทุกข์มากเกินไป ก็ทำให้แบบเครียดครัดหนักไม่ได้มีจิตที่จะตั้งอยู่ให้เกิดสมาธิได้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันบางทีก็ไม่ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือโชคดีแล้วที่พระอาจารย์การพูดตรงนี้นะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือโชคดีแล้วยิ่งโชคดีหนักซ้ำสองเข้าไปอีกคูณสองเลยความโชคดีนั้นคือเกิดมาตอนที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าหลงเหลือตกทอดอยู่จนมาถึงเราเนี่ยโอ้โหโชคดีมากๆโชคร้ายไปหน่อยหนึ่งก็ตรงที่ว่าไม่ได้เกิดร่วมสมัยพระพุทธเจ้าแต่ถึงแม้กระนั้นก็ยังเกิดในช่วงที่ยังมีคำสอนของท่านอยู่นี่ก็ไม่ได้โชคร้ายเท่าไหร่ก็ยังมีส่วนโชคดีอยู่ด้วยล่ะโชคดีทั้งฝั่งเป็นความดีแล้วเป็นความดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้ยังได้ยินได้ฟังคำสอนตรงไหนไม่เข้าใจต้องการจะรู้เนื้อหาสิ่งใดมากขึ้นติดต่อมาได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบให้อาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งบ้างช่วงนี้ก็มีคำถามที่ค้างคากันอยู่หันทำความเข้าใจหาข้อมูลแล้วก็จะนำมาตอบอธิบายกันในรายการนี้ให้ทุกฝั่งได้ฟังกันซึ่งในช่วงของกลางสัปดาห์โดยปกติแล้วข้าพเจ้าก็จะนำคำถามนี่แหละมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนที่จะไปตอบคำถามท่านผู้ฟังมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งว่าในวันที่22และ23ธันวาคมที่จะถึงนี้22และ23ธันวาคมเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ปี2561นี่แหละก็จะมีการจัดรายการธรรมารับรุณเป็นปกติอยู่แล้วในตอนตี5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีการสักการะสนทนากับคุณหนุนใจสินทุวณิชโดยในวันที่22และ23ธันวาคมนี้เป็นพิเศษสักนิดหนึ่งว่าเราจะไปจัดรายการสดที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดินแดนกรุงเทพ10400แต่ถ้ามาฟังต้องการจะมาฟังหรือว่ามาพบก็สามารถที่จะเดินทางมาได้โดยช่วงตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าเนี่ยต้องเข้าห้องส่งถูกไหมพอหลังจาก6โมงเช้าแล้วถึงก็สามารถมาพบกันได้เพราะว่าซีดีที่เราจัดทำนี้ทำฟังเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นซีดีจำนวน4แผ่นแล้วก็มีคันเทศของหลวงพ่อดร.สะอาดด้วยเป็นชุดที่เรียกว่าธรรมาภิสมัยแล้วก็ชุดที่เรียกว่าพุทโธจริงๆแจกให้ท่านผู้ฟังได้โดยท่านผู้ฟังที่ต้องการจะขอรับสามารถส่งเป็นซองเปล่าหรือเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 จากหน้าซองถึงตัวเองว่าต้องการจะรับซีดีชุดเนี้ยที่ไหนจากหน้าซองลงไปแล้วก็ติดสแตมป์9บาทติดสแตมป์9บาทเสร็จแล้วก็ใส่ซองกันกระแทกนี้ในอีกซองหนึ่งอีกซองหนึ่งนี้จะเป็นซองธรรมดาก็ได้แล้วก็ส่งซองธรรมดาเนี้ยที่ข้างในมีซองกันกระแทกอยู่เรียบร้อยแล้วติดสแตมป์เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งตอบกลับไปเรียบร้อยแล้วส่งซองนี้มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400คิดว่าจะสามารถแจกดำเนินการส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กันได้ทันทีแล้วสำหรับท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการเขียนจดหมายส่งซองเปล่ากลัวมันจะหายหรือยังไงมารับกันได้เลยข้าพเจ้าจะแจกให้กับมือในวันที่22และ23ธันวาคมในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้และตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง7โมงช่วง6โมงถึง7โมงข้าพเจ้าจะยังอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถที่จะมารับซีดีกันได้หรือถ้าจะสะดวกคนไปกว่านั้นทำฟังสามารถดาวน์โหลดได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ.com ดาวน์โหลด ข้อมูลของกัณฑ์เทศในช่วงรอบปีที่ผ่านมาจัดทำเป็นส่วนๆไว้ทั้งหมด6ส่วนด้วยกันโดย4ส่วนแรกนี้ก็จัดทำเป็นซีดีพวกที่รับซีดีไปก็ยังเหลืออีก2ส่วนถ้าต้องการฟังให้มันครบถ้วนในทั้งรอบปีที่ผ่านมาก็สามารถดาวน์โหลดได้เพิ่มเติมโดยไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะดูไลฟ์สดกันได้อ่านข้อมูลเป็นบทคัดย่อของกัณฑ์เทศในแต่ละตอนแต่ละวันดูภาพประกอบเนื้อหาพระสูตรที่เกี่ยวข้องและมีข้อมูลที่สำคัญอยู่ในเว็บไซต์อยู่หลายอย่างเดียวทีเดียวโดยปกติของรายการธรรมาราบรุณเนี่ยในทางภาคออนไลน์เนี่ยท่านฟังหลักๆเราก็จะมาดูกันอยู่ที่เว็บไซต์ pyothamma.com ในทางการออกไลฟ์สดก็ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มทาง Facebook Live หรือว่าดูทางเว็บไซต์ก็ได้พิเศษที่จัดเพิ่มเติมขึ้นมาในวันเสาร์อาทิตย์ที่22และ23ที่จะถึงนี้ก็เป็นการออกอากาศตอนตี5เลยสดตอนตี5 Facebook ก็จะไปตามออกสดตอนนั้นด้วยนี่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับชมติดตามรับฟังอยู่ในได้ทราบถึงงานที่เราจะมีมาข้างหน้าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทีนี้เราก็มาถึงคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ส่งกันมาไม่ว่าจะทาง Facebook Fanpage หรือว่าทางหน้าเว็บไซต์เพียวธรรมะหรือว่าทางจดหมายก็ตามมีคำถามนึงมาจากทาง Fanpage จากคุณปลาคุณปลาถามว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้มีบุตรน้อยอยู่1คนอายุประมาณ11เดือนในขณะที่เลี้ยงลูกน้อยอยู่นี้ตัวท่านผู้ถามคือคุณปลาเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตั้งสติให้ขึ้นเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิขึ้นได้เลยถูกลูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาทั้งหิวทั้งปวดท้องอะไรต่างๆเขาก็จะร้องนี่ก็ทำไงแม่ก็ต้องแบบคอยประคบประงมดูแลรักษาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งวิ่งวุ่นอยู่ทั้งวันเลยทำให้ไม่สามารถทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้ซ้ำยังถูกความร่ำร้อนความโกรธเป็นกิเลสรบกวนครอบงำจิตในบางครั้งด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะสวดมนต์ก่อนนอนเลยเลยถามว่าแม่จะต้องทำยังไงให้จิตสงบขึ้นได้ในสถานการณ์แบบนี้นี่แหละท่านฟังเอ้ยก็จึงบอกว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอุปการะมากคิดดูนะต้องมาคอยตื่นก่อนนอนตื่นหลังคอยประคบประงมบำรุงเลี้ยงดูด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเลี้ยงจากด้วยเลือดในอกของตนคือน้ำนมเนี่ยบุญคุณของมารดาบิดานี่จึงมากถ้าเราเลี้ยงลูกของเราแล้วนะเรารู้สึกว่าโอ้โหเครียดรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ไหวถูกกิเลสเข้าครอบงำนี่นึกถึงแม่ของตัวเองซะนึกถึงมารดาบิดาของตัวเราเองโอ้ยท่านมีศรัทธาท่านมีศีลมีปัญญาขนาดไหนท่านถึงเลี้ยงเรามาได้บางคนมีพี่น้องหลายคนด้วยนะไอ้ที่บนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกคนแรกและที่แม่เลี้ยงมาตั้งแบบโอ้โห4-5คนนี่โอ้ยท่านทำยังไงนี่พอเรานึกถึงข้อนี้ระหว่างนี้เป็นเทวตานุสติทันทีเป็นเทวตานุสติคือการรู้ถึงความดีของบุคคลในบุคคลหนึ่งอะที่ไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตามแล้วก็มีความดีอยู่เนี่ยนะคนดีๆเนี่ยอุปมาที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกก็คือเป็นเทวดาเลยคนดีมีจาคะคนดีมีศรัทธาคนดีมีปัญญาคนดีมีศีลท่านเปรียบไว้เลยว่าคุณธรรมเหล่านี้ก็จะทำให้ไปเป็นเทวดาได้เราระลึกถึงคุณธรรมคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาของมารดาบิดาของเราที่แต่ก่อนเลี้ยงเรามาก่อนแบบนี้อันนี้ก็เป็นกุศลบายหนึ่งข้อที่สองที่เราจะระลึกนึกถึงได้ทั้งวันก็คือทุกข์ของการเกิดระลึกถึงเรื่องของความทุกข์นี่ ันนี้ก็เป็นทุกขสัญญาคือความหมายรู้ในเรื่องของความทุกข์ว่าสิ่งต่างๆมีความทุกข์เกิดขึ้นเรื่องทุกข์ของการเกิดนี่ก็เห็นอยู่เลยความเกิดเป็นความทุกข์ที่ผู้เกิดจะต้องเห็นได้เองไอ้ทุกข์ที่เราเจอเนี่ยมันทุกข์ของแม่ทุกข์ของคนเลี้ยงไม่ได้ทุกข์ของผู้เกิดแต่การที่มีคนเกิดมาแล้วก็จะต้องมาเจอทุกข์ของคนที่ต้องไปเลี้ยงดูเป็นความทุกข์ที่ต่อเนื่องตามกันมานี่อันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเกิดที่ต้องนอนอยู่ในครรภ์อุดอู้อยู่เป็นหลายเดือนชุ่มอยู่ในน้ำคร่ำเป็นของโสโครกอึดอัดขยับก็ไม่ได้มากยังจะต้องคลอดพลานช่องแคบๆออกมานั่นก็เป็นความเสี่ยงตายอย่างมากเลยทั้งแม่ด้วยทั้งลูกด้วยตั้งแต่ตอนที่ต้องบริหารครรภ์แล้วแพ้ท้องตั้งแต่ตอนที่จะต้องอุดอู้อยู่ในครรภ์แล้วยังจะตอนที่คลอดออกมาอีกแล้วยังจะความทุกข์ที่ตามมาจากความเกิดต่างๆตามมาอีกเช่นจะต้องหิวจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เกิดมาใหม่นี้ต่อไปก็จะต้องเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมาดูแลลูกของตัวเองต่อไปทุกต่อไปก็ตามมานี่ให้พิจารณาเห็นสิ่งต่างๆเป็นความทุกข์อย่างเนี้ยเรียกว่าทุกขสัญญาประเด็นมันคือตรงนี้ต้องฟังว่าคนเราเห็นทุกข์แล้วมันไม่เห็นทุกข์ไงคนเราเห็นทุกข์แล้วมันไม่เห็นธรรมคือเห็นทุกข์แบบไม่เห็นทุกข์เนี่ยคือเห็นทุกข์แบบไม่ถูกต้องเห็นทุกข์แบบไม่ถูกต้องก็ชื่อว่าไม่เห็นทุกข์ก็เรียกว่าจมอยู่ในกองทุกข์ผลของความทุกข์ท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่ามีอยู่2อย่างคือ1ทําให้คร่ํากรวนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอหรือไม่ก็กระไฟกระเฟียกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนี่คือผลของความทุกข์ในข้อที่1คือจมอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแต่ไม่เห็นทุกข์ประจมอยู่ในมันจึงไม่เห็นเราจะเห็นทุกข์แบบว่าเข้าใจความทุกข์ได้อย่างถูกต้องเนี่ยต้องอยู่เหนือทุกข์เราต้องมีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีอย่างกรณีของคุณปลาเนี่ยก็พยายามจะแสวงหาที่เบื้องภายนอกล่ะชายอยู่ฉันจมกองทุกข์อยู่บางทีมันก็เครียดถูกกิเลสเข้าครอบงำบางทีก็เผลอก็หลุดไปก็มีความทุกข์มากเราพยายามจะแสวงหาที่เบื้องภายนอกใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีวิธีที่ไม่ใช่เลยอย่างแรกเนี่ยนะคือจริงจนว่าเราจะทิ้งลูกไปไม่รับผิดชอบอันนี้มันก็ไม่ถูกหลักนะแต่สมมติว่าเอาไปทิ้งตังก็หยาดเลยอะแล้วก็ไม่ได้จะมีใครดูแลต่อไปเงี้ยนะคืออันนี้จะไม่เหมือนกับกรณีของโพธิสัตว์ที่ออกบวชใช่ไหมยังมีคนที่รับเลี้ยงดูแลบุตรต่อไปแทนให้แต่ในที่นี้เนี่ยเราก็มาหาทางแก้ในเรื่องของสภาวะของจิตของเราเองอย่างไรที่ข้าพเจ้าแนะนำไปก็คือว่าเราระลึกถึงคุณของมารดาบิดาของเราที่เราเลี้ยงดูเราโหแบบหนักขนาดนี้เนี่ยแล้วท่านทำมาเนี่ยท่านก็หนักแบบนี้เหมือนกันล่ะโอ้คิดถึงว่าท่านผ่านมาได้เนี่ยเราจะสบายใจนี่คือข้อที่1หรือข้อที่2เรื่องของทุกขสัญญาอย่างที่ว่าไปหรือในข้อที่3ท่านฟังคนที่เป็นมารดาบิดาเนี่ยท่านฟังแล้วเลี้ยงดูบุตรธิดาของตนขึ้นมาได้เนี่ยโอ้นี่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเป็นผู้ที่เรียกว่าอุปการะผู้อื่นก่อนเขาจึงเรียกว่าเป็นบุปการีคือผู้ที่อุปการะผู้อื่นก่อนเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกทำสิ่งที่ทำได้ยากเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบุญของเราอยู่แล้วบุญเกิดขึ้นตรงไหนบุญไม่ได้เกิดขึ้นตรงที่จิตสงบแล้วทีนี้คือบางทีเราจะคิดว่าฉันนั่งสมาธิจิตสงบนี่เป็นบุญอันนั้นก็ใช่อยู่อันหนึ่งแต่เราทำความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งจิตอาจจะไม่สงบนั่นก็เป็นบุญเหมือนกันนะบังเพราะว่าความอดทนก็ตามความเพียรก็ตามความเมตตาก็ตามที่เรามี หิริโอตตัปปะความกลัวความละอายต่อบาปที่เราไม่ทิ้งไปมีความรับผิดชอบพวกนี้เป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญเกิดขึ้นในจิตของเราเสมอเป็นการที่จะบ่มอินทรีย์ของเราเนี่ยให้มีความแก่กล้าขึ้นแน่นอนจุดนี้แหละจะทำให้ความเข้าใจของเราเนี่ยมีความกว้างขวางไปด้วยซ้ำทำฟังว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาหาแต่สุขเวทนาบางคนโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มาวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ก็มานั่งสมาธิแล้วก็มีความสุขดีบางคนไม่ได้เกิดจากความสุขในใจด้วยซ้ำนะเกิดจากความสุขที่ว่าวัดอยู่สบายดีวิวสวยงามที่พักสบายนี่เป็นความสุขทางกามด้วยซ้ำเอาถ้าใครได้ความสุขในทางใจเอาก็ดีขึ้นไปอีกแต่แม้ความสุขในทางใจนั้นก็ยังเป็นสุขเวทนาสุขเวทนานั้นพึ่งไม่ได้ทุกฝั่งไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งสมาธิเพื่อให้ได้สุขที่เป็นสุขเวทนาแบบนี้แต่เรามาทำสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในความเข้าใจว่าสุขก็ธรรมดาทุกข์ก็ธรรมดาบางทีมันก็ได้สุขบ้างบางทีมันก็ไม่ได้สุขบ้างบางทีมันก็ได้ทุกข์บ้างบางทีมันก็ไม่ได้ทุกข์บ้างเกิดบ้างดับบ้างอันนี้เป็นธรรมดาพอเราเข้าใจว่าฉันทำหน้าที่นี้ทุกข์ก็มีสุขก็มีฉันไม่ได้ทำหน้าที่นี้สุขก็มีทุกข์ก็มีตอนที่เราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่สุขอาจจะมากกว่าทุกข์คือคนละแบบกันนะคนที่เป็นแม่ก็มีสุขแบบคนที่เป็นแม่ก็จะมีทุกข์แบบคนที่เป็นแม่ก็จะมีคนที่ไม่ได้เป็นแม่เป็นคนโสดก็มีสุขแบบที่คนโสดเขาจะมีบางทีก็มีทุกข์แบบคนที่คนโสดเขาจะมีเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยตอนนี้คือสำคัญกว่าเข้าใจแล้วเห็นสุขเห็นทุกข์เป็นธรรมดานั่นคือปัญญาแล้วทำอะไรทำหน้าที่ของตนให้มันดีถ้าคุณเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของแม่ให้ดีคุณเป็นลูกก็ทำหน้าที่ของลูกให้ดีคุณเป็นลูกน้องคุณเป็นเจ้านายคุณเป็นเพื่อนร่วมงานคุณเป็นสถานะในสังคมก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีสุขทุกข์นี้เป็นธรรมดาเกิดขึ้นได้มีเป็นธรรมดานี่คือคำถามของคุณปลาที่ส่งมาจากทาง Facebook Fanpage มีคำถามหนึ่งของคุณนิยายเล่มเก่าคุณนิยายนี่ได้ไปศึกษาเรื่องสิกขาวินัยมาแล้วก็มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของอาบัติประเภทหนึ่งของภิกษุสงฆ์เรียกว่าอาบัติสังฆทิเศษถามมาว่าถ้าสมมติคนที่เคยบวชมาแล้วแล้วเกิดเผลอไปทำอาบัติที่เรียกว่าสังฆทิเศษเข้าแล้วก็เกิดลาสิกขาไปโดยไม่ได้แก้อาบัติไม่ได้ปลงอาบัติเนี่ยทีนี้หลายปีต่อมาอีกก็มีความต้องการจะบวชอีกก็เลยไปขอบวชเพราะบวชมาแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ปริมาสกรรมซึ่งข้อมูลนี้คุณนิยายนี่บอกว่าไปเจอมาในสมุจจยคันธกะแล้วก็บอกว่านี่เป็นนิพนธ์ของครูอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิหารจำแนกแจกแจงรายละเอียดเอาไว้แต่ว่าเนื้อหาที่มาในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่เห็นเลยก็จึงสอบถามมาเอ๊ะแล้วที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือในชั้นของข้อมูลท่านฟังเรามาทำความเข้าใจในชั้นของข้อมูลสักนิดหนึ่งว่าในที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยท่านสอนมาเยอะมากอยู่แล้วบางจุดบางเรื่องรายละเอียดอาจจะไม่ได้จำแนกแจกแจงเอาไว้ก็จะมีรายละเอียดที่แยกเป็นชั้นที่สองลงมาเราก็เรียกว่าเป็นอรรถกถาอรรถกถาก็คือครูอาจารย์เนี่ยที่ศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างที่เราศึกษานี่แหละเราก็สงสัยในเรื่องอย่างเดียวกันอย่างที่เราสงสัยนี่แหละแล้วท่านได้เผอิญตอบคำถามนี้เอาไว้แก้เนื้อหาจุดประเด็นนี้ไว้ทีนี้ในจุดที่ท่านแก้ไว้บางทีเราก็สงสัยไว้ตรงที่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นหรือมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงที่แก้ถัดลงมาขยายความเพิ่มเติมเข้าไปอีกซึ่งก็เรียกเป็นดีกาและดีกานี่ก็เป็นเฉพาะจุดในส่วนที่เป็นอรรถกถาแต่ในส่วนที่เป็นดีกานี่ถ้าบอกว่ายังมีจุดที่ยังไม่ค่อยเข้าใจสงสัยในบางจุดบางเรื่องในส่วนที่ดีกาอธิบายแล้วนั่นนะก็ยังมีอนุดีกาต่อไปจำเป็นชั้นของข้อมูลเนี่ยจะเป็นมาอย่างนี้นะว่า ป็นพระสูตรเป็นพระวินัยใช่ไหมแล้วก็มีส่วนที่เป็นอรรถกถาอธิบายส่วนที่เป็นดีกาอธิบายอรรถกถานั่นอีกทีหนึ่งส่วนที่เป็นอนุดีกาก็อธิบายส่วนที่เป็นดีกานั่นอีกทีหนึ่งบางทีส่วนที่เป็นอนุดีกาก็ไปหยิบพระสูตรนั้นมาโยงกับอรรถกถาส่วนนี้เพื่อที่จะอธิบายอรรถกถาจุดนั้นข้อมูลเนี่ยเป็นชั้นๆกันมาอย่างนี้ซึ่งบางเรื่องเราเห็นชัดเจนอยู่ว่าบางจุดที่อธิบายเนี่ยขัดกันนี่ทำไมอันนี้อธิบายอย่างนี้อธิบายแบบหนึ่งเนี่ยนะคือแบบนี้ก็มีทีนี้ในบรรดาคำอธิบายทั้งหมดเนี่ยหลักการเนี่ยเราต้องกลับไปที่ตัวแม่บทหัวข้อหัวข้อแม่บทว่าเรื่องที่จะอธิบายนั่นน่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็กลับมาที่ตามหลักของเรื่องนั้นๆที่มาติกาหัวข้อหรือแม่บทเป็นแบบนี้ที่หลักการในการที่เราจะพิจารณาว่าไหนควรไหนไม่ควรเนี่ยก็ตามเนื้อหาเป็นขั้นเป็นขั้นมาถ้ามีระบุตัวอย่างบอกไว้ในพระสูตรก็เอาตามที่มาในพระสูตรเป็นพุทธพจน์ถ้าไม่มีแล้วปรากฏว่ามีในอรรถกถาก็เอาตามที่อรรถกถาวิเคราะห์เอาไว้ทีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีในอรรถกถาเดี๋ยวปรากฏว่ามีในฎีกาก็เอาตามที่ฎีกาบันทึกเอาไว้ที่แจ้งเอาไว้ปรากฏตัวอย่างนั้นบางทีก็ไม่มีในพระสูตรด้วยไม่มีในอรรถกถาด้วยไม่มีในฎีกาด้วยอนุฎีกามีไหมแต่มีเอาตามนั้นถ้าไม่มีอันนี้ถึงจะค่อยออกมติของตนเองเขาเรียกอัตโนมติว่าในกลุ่มนี้บุคคลนี้เราจะวินิจฉัยตัดสินใจอย่างไรคือไม่ได้เอาอัตโนมติความเป็นของตนขึ้นมาก่อนนะแต่ก็ต้องเอาเป็นไปตามลำดับขั้นของการวินิจฉัยแบบนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่คุณนิยายบอกมาเนี่ยว่ามีข้อมูลอยู่ในส่วนนี้ที่ว่าคนที่มีอาบัติสังฆาธิเศษมาก่อนสึกไปโดยไม่รู้ไม่ได้แก้ไขแล้วก็มาบวชอีกครั้งหนึ่งก็ต้องแก้ก็ลงไปอยู่ปริวาสกรรมก็ตามมติของอัตถกถาจารย์ที่มีหลักฐานระบุไว้อยู่ในเอกคตาจุดนี้จุดนี้ทีนี้รายละเอียดก็ต้องมาดูว่าอาบัติข้อไหนระลึกได้ไม่ได้อย่างไรเป็นยังไงเหมือนกันต่างกันจุดไหนถ้าเหมือนกันก็ต้องตามนั้นถ้าต่างกันเราจะตกมาเป็นเรื่องของอัตโนมติได้ตามขั้นตอนตามนี้จะมีความต่างกันในรายละเอียดทีนี้กลับมานิดหนึ่งถึงกรรมอาบัติสังฆาธิเศษท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรก็จะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจุดหนึ่งว่าอาบัติสังฆาธิเศษเนี่ยเป็นอาบัติที่เรียกว่าเป็นอาบัติหนักคืออาบัติเนี่ยแยกได้เป็น2 ส่วนคืออาบัติที่เบากับอาบัติที่หนักอาบัติที่เบาก็คือสามารถที่จะปรงอาบัติแก้ไขโดยการที่ไปประกาศบอกความผิดของตนกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์แค่รูปเดียวก็จบได้แต่ถ้าอาบัติที่หนักอย่างเช่นสังฆาธิเศษเนี่ยก็จะต้องรวบรวมหมู่คณะมันมีเรื่องการปกปิดด้วยว่าถ้าผิดพลาดแล้วปกปิดไว้สิ้นวันเท่าไรก็ต้องไปอยู่ปริวาสกรรมสิ้นวันเท่านั้นแล้วยังจะต้องมาอยู่ประพฤติมานัตอีก6ราตรีแล้วเวลาจะออกจากอาบัตินี้ต้องให้มีภิกษุอย่างน้อย20รูปถึงจะสามารถออกจากอาบัติได้หรือถ้าเป็นขั้นปาราชิกนี้ก็คือขาดจากความเป็นพระไปเลยก็จะมีระดับขั้นของอาบัติไว้อย่างนี้ถ้าเป็นปาราชิกแล้วหมดจากความเป็นพระไปจะมาบวชใหม่ก็ไม่ได้แล้วแต่ถ้าสังฆาธิเศษเป็นอยู่แล้วยังไม่ได้แก้มาบวชใหม่ก็สามารถแก้ได้แต่ถ้าหมู่คณะในที่นั้นพิจารณาเห็นควรว่าอย่างไรก็เอากันตามที่หมู่คณะสงฆ์ในที่นั้นทำการพิจารณาตามหลักขั้นกระบวนการที่ว่ามานี้ต่อไปท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่มาจากคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ได้ฟังกันเทศในรายการธรรมารับรุ่นเมื่อตอนก่อนๆปรารภเรื่องบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ถูกพ่อนั้นจ้างให้ไปฟังธรรมแล้วก็ในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาบันเนี่ยได้ถามมาในที่นี้บอกว่าการฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วลูกชายต้องจำให้ได้เพื่อกลับไปเล่าให้พ่อฟังเนี่ยการพยายามจำในธรรมะนี้เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งใช่หรือไม่คือผู้ฟังนั้นต้องมีสมาธิอยู่กับธรรมะที่ได้ฟังจึงจะจำได้ ยิ่งมีสมาธิมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจําได้มากขึ้นเท่านั้นในเนื้อเรื่องท่านฟังก็ได้อธิบายไปชัดเจนเลยท่านบอกว่าการที่พยายามที่จะฟังให้ได้เอาให้ได้เนี่ยนี่คือลักษณะที่การฟังโดยเคารพการที่พยายามที่จะเพ่งจิตเข้าไปว่าฉันต้องฟังให้ได้ฉันต้องจําให้ได้นี่คือลักษณะการเพ่งเพ่งนั้นก็คือฌานเองฌานก็คือสมาธินั่นเองท่านฟังเพราะการที่เราเอาใจจดใจจ่อลงมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรายังจำไม่ได้สมาธินั่นน่ะจะเกิดขึ้นที่ก็มีการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั้นท่านฟังอย่างเรื่องราวอะไรที่เราเรียนยังไม่ได้ไม่ค่อยคล่องแคล่วเนี่ยไอการเชื่อมโยงของนิวรอนคอนเนคชันในหัวสมองของเราเซลล์สมองเซลล์ประสาทเนี่ยมันจะยังไม่มีแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเรียนรู้เรื่องราวอะไรใหม่ๆได้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันจากที่ใกล้ไปที่ไกลเชื่อมไปเชื่อมมาเนี่ยลักษณะการเชื่อมโยงนี่คือมีความทรงจำดีขึ้นการคิดกระบวนการตรรกะความทรงจำต่างๆเหล่านี้ดูที่การเชื่อมโยงของเซลล์สมองระบบประสาทต่างๆซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ไอสายการเชื่อมโยงเนี่ยมันดีขึ้นได้เนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่สมองเรามีคลื่นความถี่ชนิดที่เป็นสมาธิคือถ้าเราเครียดเกินไปใช่ไหมแบบโอ้ยจะไม่ได้ท้อแท้ท้อถอยเอาไอ้การเชื่อมโยงก็จะไม่ดีแต่ถ้าเราทำจิตให้แบบว่าไม่เครียดกระเกินไปพยายามที่จะเอาให้ได้ความพยายามการตั้งจิตไว้ตรงนี้คือจิตเราเป็นสมาธิแล้วไงพอจิตเป็นสมาธิปุ๊บการทรงจำอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้อันนี้ชื่อว่าเป็นการฟังโดยเคารพนี่คือตามตองเรื่องเนื้อเรื่องนี้เขาบอกไว้ชัดเจนข้อที่สองคุณพิสิทธิ์ก็จึงถามว่าการเพ่งในสิ่งที่ลืมไปแล้วเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งใช่หรือไม่คือลูกเศรษฐีนี่ก็เพิ่งจำบทก่อนได้ใช่ไหมพอจะมาจำบทต่อไปลืมบทท้ายอันนี้ลักษณะถึงการทรงจำธรรมะมีน้อยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับตักของคนพอเราวางของอะไรไว้บนตักวางไว้พอลุกขึ้นไอ้โคนขาที่มันขนานกับพื้นฟอร์มเป็นตักเป็นโต๊ะให้เราวางอะไรได้เนี่ยพอลุกขึ้นเท่านั้นมันหายไปใช่ไหมของเครื่องอะไรก็หายหมดคว่ำหมดลืมหมดจะเอาบทต่อไปบทก่อนก็ลืมอันนี้คือความทรงจำที่มันมีน้อยเคยปรารภเรื่องของท่านพระจุลปันถกนี่ก็เหมือนกันมีปัญญาน้อยมีความทรงจำในธรรมะได้น้อยแล้วการที่เราตามระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เนี่ยนะคือสติมันก็น้อยด้วยเพราะว่าสตินี่คือการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ถ้าเราลืมเรื่องที่ผ่านมาแล้วอันนี้คือสติก็น้อยแต่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าสัมมาสติจะน้อยด้วยนะเพราะว่าสัมมาสตินี่คือเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของกายเวทนาจิตและธรรมซึ่งหมายถึงการที่เราระลึกถึงกายเวทนาจิตหรือธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หมายถึงความทรงจำในเรื่องในอดีตตามความหมายของสติทั่วๆไปในคำถามที่3ของคุณอภิสิทธิ์ถามมาว่าในช่วงที่พยายามเพ่งในสิ่งที่ลืมไปแล้วให้เกิดสมาธิทำให้ราคะโทสะโมหะเบาบางลงเมื่อหยุดเพ่งราคะโทสะโมหะก็กลับมาอย่างเดิมใช่หรือไม่การที่ราคะโทสะโมหะเบาบางลงนั้นเป็นเพราะสัมมาสมาธิเท่านั้นหรือเป็นได้ทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิสมาธิต้องฟังเป็นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวพระพุทธเจ้าอธิบายเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของสัมมาสมาธิโดยอธิบายถึงความที่ปราศจากกามปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายหรือความที่มีอุปกิเลสระงับลงในความที่ไม่มีกิเลสเลยนั่นคือสัมมาสมาธิละคำถามในที่นี้ก็คือว่าถ้าสัมมาสมาธิจิตมีราคะโทสะโมหะเบาบางลงแล้วมิจฉาสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมิจฉาสมาธิเนี่ยท่านฟังก็เกิดจากมิจฉาทิฏฐิเช่นโจรอะโจรเนี่ยจะวางแผนปล้นหรือว่าคนล้วงกระเป๋าจะแบบเพ่งจะไปจะฉกกระเป๋าเขาให้ได้เงี้ยนะหรือคนที่จะพูดจาหลอกลวง เขาจะต้องกำหนดบทเพียรชนะพูดคำนี้ก่อนพูดคำนี้หลังไล่เรื่องมาตามซีเควนซ์ของเขาอย่างดีเนี่ยจิตเขาต้องเป็นสมาธิแน่นอนสมาธิในลักษณะที่บอกว่าให้เป็นอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์เดียวในลักษณะที่ว่าให้กิจการงานนั้นเนี่ยมันสำเร็จได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วโมหะนี่ก็เต็มเต็มแล้วท่านฟังโมหะอวิชชาพวกนี้อะไรที่ถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยอวิชชาทำอะไรก็ตามที่ถึงแม้ว่าดูเหมือนมีศีลแต่ก็ด้วยศีลพัตตปรมาสอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะไม่เป็นไปตามทางมรรคได้เพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีสมาธิแล้วราคะโทสะโมหะเบาบางไหมเบาบางแน่ทั้งสองแบบทั้งมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิแต่ที่แตกต่างกันนั่นคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิคนที่มีมิจฉาสมาธิก็เพราะว่ามีมิจฉาทิฏฐิมาก่อนคนที่มีสัมมาสมาธิก็เพราะว่ามีสัมมาทิฏฐิมาก่อนเอาแล้วไหนบอกว่ามิจฉาสมาธิไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแต่ทำไมมีมิจฉาทิฏฐิก็เพราะมันถูกห่อหุ้มมาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไงหุ้มอยู่ด้วยวิชาการกระทำอะไรที่ตามมานั้นมันก็ถูกแวดล้อมห่อหุ้มอยู่ด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องคือสมาธิก็สำเร็จประโยชน์ในตัวของมันเองที่หมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจะไม่ได้มีความร้อนความหิวหรือความมืดในลักษณะของราคะโทสะโมหะที่จะกวนให้จิตไม่เป็นอารมณ์เดียวจะไม่มีนี่คือพูดถึงในเฉพาะกรอบของสมาธินะจะไม่มีความร้อนความหิวหรือความมืดในเรื่องของโทสะราคะหรือโมหะที่มาทำให้จิตมันไม่เป็นอารมณ์เดียวไม่เข้ากันมันจะเข้ากันอยู่แต่ทุกคำเข้ากันเอาไปใช้ไม่ถูกด้วยมิจฉาทิฏฐิพอเอาไปใช้ไม่ถูกด้วยมิจฉาทิฏฐิสมาธินั้นก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิไปแล้วก็ที่4คุณพิเศษตามว่าลูกชายเศรษฐีที่เป็นผู้มีอินทรีย์5ยังไม่เข้มแข็งแต่สามารถบรรลุโสดาบันได้ผู้อื่นที่มีอินทรีย์5ยังไม่เข้มแข็งทำการเรียนแบบลูกชายเศรษฐีพยายามจำสิ่งที่ได้ฟังไปหรือในสิ่งที่ได้ลืมไปมีโอกาสที่จะบรรลุโสดาบันมากหรือน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าบางคนฟังรายการธรรมรับบุรุษตอนเช้าอาจจะจำได้แค่ 5% ลืมไป 95% ต่อมาตอนเย็นทำการเพ่งพยายามระลึกถึงสิ่งที่ได้ฟังไปอาจจะจำเพิ่มได้อีก 5% ทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยโอ้ยทำบ่อยๆก็ดีสิท่านฟังโอกาสในการที่เราจะรู้เข้าใจธรรมเนี่ยก็มีมากขึ้นในเรื่องของการทรงจำธรรมที่ได้ฟังไปแล้วได้เนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติ11อย่างของการที่จะเป็นผู้ตามรู้ซึ่งความจริงได้คือการตามรู้ซึ่งความจริงเช่นเราต้องการหาความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาคนที่เขารู้ความจริงในที่นี้คือพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ารู้ความจริงในเรื่องของอริยสัจ4เราก็ปลูกศรัทธาในบุคคลที่รู้อริยสัจ4นั้นซะก่อนพอมีการปลูกศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาก็ไปหาก็เข้าไปนั่งใกล้เงียบสดลงฟังซึ่งธรรมฟังแล้วย่อมส่งไว้ซึ่งธรรมนั้นในข้อที่6เนี่ยหมายถึงจำได้นั่นเองทำไมต้องจำได้เพราะถ้าจำได้แล้วเราจะเอามาใคร่ครวญได้ตลอดทั้งวันอย่างข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็แค่1ชั่วโมงอย่างมากก็ให้แค่นี้เมื่อก่อนให้30นาทีเดี๋ยวนี้ให้ชั่วโมงนึงอ้าวฟังกันเข้าไปแล้วอีก23ชั่วโมงที่เหลือล่ะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะหากนอนออกสัก5ชั่วโมงอะก็ยิ่งเหลือตั้ง10กว่าชั่วโมงนี่แล้วใครจะดูแลใครถ้าเราไม่ดูแลจิตของเราเองแล้วเราจะเอาเครื่องมือที่ไหนมาดูแลถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราจะใช้อะไรเครื่องมือตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราทรงจำเอาไว้ได้พุทโธพุทโธก็ตามอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามสติก็ตามเมตตาก็ตามอะไรก็ตามที่ว่าเอามาทรงไว้ในใจแล้วเราจำได้นะเราระลึกได้นะการทรงจำทำไม่ในใจนี่อันนี้จะเป็นเหตุให้เราเห็นรู้ตามความจริงได้ซึ่งถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากแล้วเราจะบรรลุตามความจริงนี้ได้โอกาสที่จะบรรลุธรรมเพิ่มขึ้นแน่นอนในพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพราหมณ์ที่ชื่อปรัตถวาชะโด ยแบ่งเป็นขั้นๆไว้ถึง4ขั้นตอนด้วยกันในการตามรู้ซึ่งความจริงในการตามบรรลุซึ่งความจริงเป็นขั้นเป็นขั้นไปณจุดที่พูดถึงว่าสามารถทรงจำธรรมนั้นได้คือจำได้เนี่ยก็อยู่ในส่วนของการตามรู้ซึ่งความจริงในข้อที่6คำถามต่อมาของคุณอภิสิทธิ์ถามถึงธรรมะอะไรที่ลูกชายของเศรษฐีอนาถาเนี่ยได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วเป็นมูลเหตุที่ทำให้เขาบรรลุธรรมอันนี้เกี่ยวด้วยหรือไม่ก็ตามเนื้อเรื่องเดิมทางฝั่งนี้พระพุทธเจ้าปรารภบุตรเศรษฐีอยู่แล้วเลยนั่นคือปรารภคนนี้เลยล่ะที่ว่าเขาจะมาฟังแล้วจะมาเอาเงินก็ทำให้เขาจำไม่ได้เลยล่ะเพราะฉะนั้นธรรมะที่จัดมาแล้วอันนี้แน่นอนว่าจะต้องมีความเข้ากันให้เกิดความเข้าใจในจิตของนายกาละบุตรของอนาถาบินทิกาเศรษฐีได้แน่นอนทีนี้ถ้าจะให้ข้าพเจ้าเดานะว่าเอ๊ะธรรมะอะไรที่พระพุทธเจ้าแสดงในที่นี้ให้กับนายกาละนี้ฟังเนี่ยก็คิดว่าจะต้องเป็นเรื่องของทานไม่ใช่บทของทานก็ต้องเป็นบทของศีลถ้าไม่ใช่บทของทานไม่ใช่บทของศีลก็ต้องเป็นบทของสวรรค์เพราะเรื่องนี้เขาบอกไว้แล้วชัดเจนแล้วนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงทำบทนี้ไอ้หมอนี่ก็พยายามที่จะจำบทนี้โอ้จำได้แล้วจำได้ดีละจะจำบทต่อไปนี่บทก่อนลืมโอ้ยบทเรื่องทานตะกี้อะไรนะทานแล้วมีอันนี้สงกี่อย่างนะโอ้ลืมแล้วเลยแล้วศีลมีกี่ข้อจำได้แต่ว่าอันนี้สงของศีลมีอะไรบ้างลืมทีเอาจำอันนี้สงของศีลได้แต่พอพูดถึงเรื่องสวรรค์มีกี่ชั้นจำไม่ได้นี่มันไม่ต้องเป็นบทไปประเด็นธรรมะตรงนี้น่าจะเป็นธรรมะที่ว่าเป็นไปตามลำดับขั้นซึ่งก็คือเรามีหัวข้อเรียกจำวังชื่อว่าอนุบุพพิกถาหมายถึงคำกล่าวที่เป็นไปตามลำดับขั้นไล่มาจากเรื่องของทานศีลสวรรค์โทษของกามแล้วก็อนิสงส์ในการหลีกออกจากกามเป็นบทไป5บทแต่ละอย่างก็มีคุณสมบัติของตัวมันแต่ละข้อมีอะไรอันนี้ทรงเป็นยังไงหรือถ้าไม่เป็นเรื่องอนุบุพพิกถาเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องอริยสัจ4บทแรกคือบทเรื่องของทุกมีอะไรบ้างจำได้ไหมจำไม่ได้ใช่ไหมเอาเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอะไรตัณหาไงมีอะไรบ้างอ๋อจำได้แล้วพอไปถึงเรื่องวิธีที่ว่าจะต้องทำยังไงกับตัณหาพยายามจำไม่ได้ลืมบทก่อนจ้อยโอ้มันอะไรนี่ก็ต้องมีเป็นไปตามลำดับขั้นก็ต้องอริยสัจ4บทหนึ่งทำไมบทเรื่องที่จะไปสู่โลกุตระเป็นทางที่ชี้นำแห่งโลกุตระนั่นก็คืออนุบุพพิกถาก็ต้องเป็นเรื่องตัวโลกุตระเลยนั่นคืออริยสัจ4แม้ใดก็หนึ่งหรืออาจจะเป็นเรื่องของทุกอย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าเทศเพราะว่าท่านเทศเรื่องนี้บ่อยมากทุกคืออะไรบ้างความเกิดความแก่ความตายแยกไปแต่ละอันเป็นยังไงหรือจะพูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออะไรเวทนาเป็นยังไงสัญญาเปรียบด้วยอะไรสังขารมีอุปมาเป็นยังไงเรื่องนี้ท่านก็สอนบ่อยอาจจะสอนเรื่องนี้ก็หวังประโยชน์กับคนอื่นด้วยให้นายเขมกะจำไม่ได้ด้วยนี่ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทีนี้ในคุณธรรมที่พูดถึงว่าโสดาบันเนี่ยคือถ้าเราจะไล่เป็นขั้นของคุณธรรมเนี่ยคือโสดาสกทาคาอนาคาแล้วก็ขั้นอรหันต์เนี่ยนะความที่จะละได้หรือความเข้าใจปัญญาในแต่ละขั้นเนี่ยก็ไม่เท่ากันโสดาบันเนี่ยก็จะมีจุดทดสอบเรื่องของศรัทธาเรื่องของศีลที่จะเป็นข้อทดสอบของโสดาบันอนาคามีก็จะมีข้อทดสอบคือเรื่องของกามเรื่องของความโกรธอรหันต์นี่ก็จะมีข้อทดสอบเรื่องความเป็นตัวตนยึดถือข้อสอบอื่นๆที่มาทั้งในโสดาสกทาอนาคาก็จะมาทดสอบรวมลงกันในขั้นอรหันต์นี้ด้วยเพราะนั้นถ้าเราเอาข้อสอบอธิบายเรื่องยากๆอรหันต์เลยเนี่ยบางทีอาจจะไม่เข้าใจในความที่เป็นโสดาบันใช่ไหมความเป็นอนัตตาความไม่เที่ยงยังไงเอาแค่ว่าให้มีศรัทธาดีก่อนแล้วกันพูดถึงเรื่องของทานให้ที่ไหนถึงจะดีอะไรเป็นเนื้อนาศีลยังไงคือผิดศีลยังไงคือถูกต้องตามศีลอันนี้จะเป็นข้อสอบของโสดาบันถ้าเขามีความเข้าใจจุดนี้นั่นก็จึงคิดว่าเป็นเรื่องของอนุบุพพิกถานี่แหละที่พระพุทธเจ้าจะ อธิบายเรื่องนี้ให้เป็นบทเป็นบทเพื่อให้ลูกของเศรษฐีนั้นจำไม่ได้ในคำถามข้อที่6ของคุณอภิสิทธิ์ถามว่าโสดาบันเนี่ยเลือกชาติที่จะไปเกิดได้หรือไม่คือถ้าโสดาบันประเภทสัตตกตุปรมะคือไปเกิดไม่เกินอีก7ชาติใน7ชาติที่เลือกนั้นสามารถที่จะเลือกได้ไหมว่าเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์หรืออย่างไรอย่างไรคือที่ถามเนี่ยนะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์อธิบายมาว่าเช่นถ้าไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยอายุ 1,000 ปีทิพย์คือ100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนในสวรรค์365วันในสวรรค์จึงเท่าเป็น1ปีทิพย์แล้วตั้ง 1,000 ปีทิพย์อ่ะวู้มันไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านปีเลยเหรอกว่าจะไปถึงนิพพานอย่างเงี้ยนะก็จริงคิดว่าโอ้ถ้าเลือกเกิดได้นี่ฉันยังขอเป็นมนุษย์สัก100ปีเจ็ดชาติก็แค่700ปีเองไม่ต้องเป็นหลายล้านปียังจะดีกว่าถ้าเลือกได้อย่างเงี้ยนะเลือกได้ทั้งฝั่งเลือกได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเลือกได้เลือกได้ในลักษณะที่เลือกจะไม่ไปนรกเลือกจะไม่ไปกำเนิดเดรัจฉานเลือกจะไม่ไปเปรตวิสัยหรือว่าอบายทุกขติวินิบาตพวกเนี้ยเราเลือกที่จะไม่ไปได้ปิดแล้วประตูสู่อบายแต่เปิดทางโล่งเอาไว้สำหรับมนุษย์บ้างสำหรับเทวดาบ้างซึ่งการเกิดก็ยังเป็นไปตามระบบของกรรมอยู่ดีไงว่าคุณทำกรรมแบบไหนจิตสุดท้ายตอนก่อนตายเป็นอย่างไรข้องอยู่กับเรื่องอะไรแต่ผลของกรรมให้ผลมาถึงจุดนั้นก็จะไปเกิดอยู่ในที่ทางที่เป็นบริเวณอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นลักษณะการทำงานของมัจจุมานตัมบูฟังคือมานคือความตายมันมารีเซ็ตตรงนี้ทีนี้แทนที่ว่าเราจะต้องไปวอรี่ว่าตายแล้วฉันจะต้องไปเกิดเป็นอะไรเอาตอนให้ฉันเป็นโสดาบันฉันยังต้องไปคิดอีกว่าฉันต้องไปเกิดเป็นอะไรจะเลือกเป็นนั้นนี้เอามันชาตินี้เลยทำฟังสมมติชาตินี้ก็เป็นโสดาบันใช่ป่ะก่อนที่คุณจะตายเนี่ยให้เป็นโสดาบันผลแล้วใช่ไหมก่อนที่คุณจะตายให้มันบรรลุอรหัตผลเลยได้ไหมคืออัปเกรดตัวเองเลยเลื่อนขั้นจากโสดาบันผลที่ฉันได้อยู่ตอนนี้ให้เป็นสกทาคามิผลเอ้าสั้นลงไปอีกให้เป็นอนาคามิผลเอ้าถ้าเป็นอนาคามิแล้วโอ๊ยกลัวว่าเธอจะไปเกิดเป็นพรหมโลกชาติสุดท้ายนี่ยิ่งจะนานเอาเลื่อนขึ้นให้เป็นอรหัตผลเลยอ่ะนี่มันจะดีอย่างนี้นะสามารถเลื่อนได้เพราะว่าเวลาเรายังมีอยู่มัจจุมานนี่ยังไม่เข้ามาแต่มัจจุมานเข้าแล้วมันก็เป็นไปตามระบบของกรรมเลือกได้อยู่ในวงกว้างแต่จะเลือกเฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยทำไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านฟังเราต้องเข้าใจเรื่องของความสุขเรื่องของความทุกข์เรื่องของเวลาเนี่ยให้ถูกต้องซะก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งสมมุติทั้งสิ้นนะเวลาเนี่ยก็เป็นของสัมผัสอันนี้เราพิสูจน์ได้ด้วยทฤษฎีทางฟิสิกส์อยู่แล้วทฤษฎีสัมพันธภาพว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าคงที่ตลอดแต่เป็นสิ่งที่สัมผัสดูง่ายๆสมมติเราทำสิ่งที่เราไม่ชอบแบบเบื่อเซ็งโอ๊ยทำแค่5นาทีเนี่ยมันจะเป็นจะตายแม้แต่พอทำสิ่งที่ชอบโอ้โหแบบชอบมากเลยเพลิดเพลินทำไปชั่วโมงหนึ่งไม่เหมือนแป๊บเดียวเองเอานี้ชั่วโมงแล้วเหรอนี่คือเวลามันสัมผัสมันไม่ได้ว่าจะมากหรือจะน้อยแต่มันอยู่ที่ว่าสมมุติเอาถ้าชอบก็สมมุติว่ามันน้อยถ้าไม่ชอบก็จึงสมมุติว่ามันมากมันเป็นเรื่องสมมุติถ้าเราเข้าใจถูกนะคุณเลื่อนขั้นได้เร็วด้วยซ้ำมีความเข้าใจในเรื่องของเวลาอย่าไปอยากทำฝังเพราะว่าถ้าอยากคุณเดินทางตรงข้ามกันกับทางไปนิพพานเราต้องทำมรรคให้ถูกเราต้องเข้าใจในเรื่องปัญญาให้ถูกเราเข้าใจในเรื่องปัญญาทำสมาธิให้ดีแล้วอยู่ในส่วนมนุษย์การใคร่ครวญความอยากจะค่อยลดไปละไปทำความเปลี่ยนให้ถูกต้องตามระบบวันนี้ถึงจะถูกต้องนี่เป็นคำถามที่ส่งมาจากคุณอภิสิทธิ์ทางหน้าเว็บไซต์อีกคำถามหนึ่งมาจากคุณน้ำพรท่านฟังคุณน้ำพรถามมาบอกว่าได้ฝันเห็นบิดาคือพ่อที่ตายไปแล้วเห็นพ่อบอกว่าอยากมาอยู่ด้วยคุณท่านผู้ถามคือคุณน้ำพรก็เลยบอกว่าก็ให้พ่อมาอยู่ที่บ้านนี้ด้วยกันได้เลยตามมาว่าฝันแบบนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็จึงไปทำบุญถวายสังฆทานใส่บาตรให้พ่อแล้วคนระลึกถึงกันท่านฟังเป็นสิ่งดีนะ เราระลึกถึงมารดาบิดาไม่ว่าการระลึกถึงนั้นจะเป็นเรื่องในฝันหรือว่าเรานั่งสมาธินึกถึงความดีที่ท่านมีศีลมีศรัทธาทำความดีไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นเทวตานุสตินี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วนั่นเป็นเทวตานุสติคือข้าพเจ้าก็ทำนายฝันไม่เป็นท่านผู้ฟังไม่ได้เคยเรียนรู้วิชาทำนายฝันก็เรียนไม่ได้ด้วยเพราะว่าภิกษุในศาสนานี้นี่เขาห้ามทำนายฝันแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ที่คุณน้ำพรได้ทำเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วพอเราระลึกถึงมารดาบิดานี่เป็นเรื่องดีเป็นเทวตานุสติสิ่งที่เราทำก็คือทำบุญอุทิศให้แก่ท่านคือทำบุญในนามแทนของท่านอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราควรทำอยู่แล้วการที่เราทำหน้าที่ที่ควรทำมีการตั้งสติไว้อยู่อย่างถูกต้องอันนี้คือความถูกต้องในการปฏิบัติแน่นอนนั่นคือคำถามคุณอัมพรถัดไปเป็นคำถามจากคุณนรมนคุณนรมนเขียนมาทางหน้าเว็บไซต์ถามถึงว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุ17ปีเด็กคนนี้ก็ช่วยงานอยู่กับคุณนรมนแล้วก็มีอาการที่แบบเริ่มเครียดเพราะว่าเกี่ยวกับปัญหาทางด้านครอบครัวของเด็กคนนี้เองแล้วก็มีลักษณะที่ว่าจะเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าก็จึงพยายามแนะนำให้เด็กนั้นนั่งสมาธิดูแต่เด็กนี้บอกโอ้ไม่สามารถหยุดคิดได้เลยแต่ก็ไม่อยากให้เขาไปกินยาเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าเกี่ยวกับปัญหาทางครอบครัวอะไรต่างๆทำให้เด็กมีปมด้อยจึงเป็นรู้สึกโรคซึมเศร้าก็จึงคิดว่าต้องให้เขาทำยังไงดีจะแนะนำให้เขาสวดมนต์ทำสมาธิฟังเทศหรือว่าจะต้องไปพึ่งยาทางด้านเกี่ยวกับประสาทวิทยาหรือไม่อย่างไรอันแรกก่อนท่านผู้ฟังว่าการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่มีจุดประสงค์ในการที่จะแบบแก้ปัญหาเรื่องจิตประสาทหรือว่าแก้เรื่องโรคซึมเศร้าเนื่องจากจะไม่ได้เป็นผลอย่างนั้นแต่การทำสมาธินั้นเพื่อให้เกิดปัญญาพอมีปัญญาแล้วคุณจะปล่อยวางปัญหาในชีวิตต่างๆได้เพราะปล่อยวางปัญหาในชีวิตต่างๆได้ไม่เครียดนะพอไม่เครียดมันก็ไม่เป็นโรคซึมเศร้ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องให้เราไปซึมเศร้าไงถึงมันจะเป็นผลพลอยได้ต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาอาจจะไม่ได้ผลรวดเร็วเหมือนกับกินยาปฏิชีวนะยาทางด้านเกี่ยวกับทางอายุรศาสตร์อย่างเงี้ยคือบางทีการให้ผลนี่ก็พูดยากเหมือนกันละว่าก็ว่านะแต่บางคนจิตมีกำลังการให้ผลก็อาจจะรวดเร็วบางคนอาจจะไม่มีครูบาอาจารย์ทำผิดๆถูกๆการให้ผลก็อาจจะช้าแต่เราต้องเข้าใจหลักการเรื่องของการทำสมาธิถูกต้องซะก่อนว่าจุดประสงค์นั้นคือเพื่อให้เกิดสมถะวิปัสสนาเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงในความเป็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆแล้วก็จะเกิดการละวางการพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือจุดประสงค์แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะแก้โรคอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้อย่างไรก็ตามในเรื่องการอุปการะผู้อื่นดังฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าบอกว่าเราบอกอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาทำตามคือคำแนะนำอะไรก็ตามท่านผู้ฟังไร้ค่าไม่มีค่าเลยถ้าบอกว่าเขาไม่ทำตามคือต่อให้บางทีจับมือทำแล้วถ้าคนมันไม่ทำเนี่ยนะมันก็ทำไม่ได้จับเขียนหนังสือแต่ถ้าฝืนดื้อก็เขียนหนังสือไม่ได้คือมีมารยามไม่ใช่คนตรงไม่ทำตามที่สอนไม่มีความเพียรไม่มีศรัทธาฝึกวิชาอะไรเรียนวิชาอะไรมันก็ไม่ได้คำแนะนำดีขนาดไหนเป็นธรรมะอันประกาศว่าอย่างดีแล้วสวากาตธรรมเลยอ่ะธรรมะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยไร้ค่าที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นของไร้ค่าไปเลยสำหรับคนที่ไม่ทำตามแต่คำแนะนำอะไรนะท่านผู้ฟังที่ถ้าเขาฟังจากเราแล้วเนี่ยแล้วเขาทำตามหุยคำแนะนำนั้นมีค่ามากเลยนะมีค่าขนาดไหนแต่กรณีของคนเข็นใจคนหนึ่งทำตามคำแนะนำของจุลกะเศรษฐีจุลกะเศรษฐีบอกว่าหนูตายตัวเนี้ยจะสร้างความเป็นมหาเศรษฐีให้คนเขาคิดแค่นี้เห็นแค่นี้เขาสามารถตั้งตัวเป็นเศรษฐีได้โดยเอาหนูตายไปขายเป็นอาหารแมว ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นมหาเศรษฐีจากคำแนะนำนิดเดียวที่จุลกาเศรษฐีให้นี่คำแนะนำนะนิดเดียวนะมีประโยชน์มากกับคนที่ทำตามมากขนาดไหนเลี้ยงชีวิตได้ทั้งชีวิตแล้วชีวิตต่อไปทำไงจบแค่นี้ก็เลี้ยงไม่ได้ไงก็ต้องฟังคำแนะนำอื่นต่อไปก็ไม่รู้ใครจะมาแนะนำแต่ถ้าคำแนะนำของพระพุทธเจ้าเป็นคนแนะนำเป็นผู้บอกผู้สอนชนิดที่ออกมาแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าในบรรดาผู้สอนทั้งหลายคือถ้าจุลกาเศรษฐีสอนยังต้องมีต่อไปอีกมันยังไม่สุดถ้าเป็นสัญชัยเวรัตบุตรสอนก็ยังสอนจุดนี้จุดนั้นได้แต่ยังก็ต้องมีต่อไปยังไม่สุดยังไม่ใช่ที่สุดของบรรดาครูผู้สอนทั้งหลายแต่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนแล้วทำตามจะออกมาชนิดที่แบบไม่ต้องมีต่อแล้วคือสุดจบเลยเพราะฉะนั้นถามว่าคำแนะนำอะไรทำฝั่งที่ถ้าเราบอกหรือเราฟังจากใครมาแล้วเนี่ยคำแนะนำนั้นจะมีประโยชน์แต่บอกว่าเราทำตามในกรณีของการอุปการะใครสักคนหนึ่งก็ตามเนี่ยมันจะควรค่าแก่การอุปการะหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขาทำตามคำแนะนำที่เราบอกหรือไม่เออถ้าทำตามคำแนะนำที่เราบอกการอุปการะมันก็สืบเนื่องต่อไปได้แต่ถ้าไม่ทำหรือทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็อุปการะกันยากอันนี้ในเรื่องการอุปการะเนี่ยเราก็ดูจุดที่ว่าทำตามคำแนะนำไหมทำตามคำแนะนำในเรื่องธรรมะแล้วคือแน่นอนแหละบางทีมันไม่ใช่ว่าคนมานั่งสมาธิแล้วมันจะได้เลยมันก็ต้องฟุ้งซ่านบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่มีความเพียรไหมมีการทำต่อเนื่องไหมมีการทำตามคำแนะนำคำบอกอย่างดีอันนี้ก็ควรค่าแก่การที่จะสามารถมาอุปการะได้ยังมีคำถามของท่านผู้ฟังที่ยังตกค้างอยู่อีกพอสมควรท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนำมาทยอยตอบในรายการธรรมารับรุ่นในช่วงต่อๆไปในคราวนี้ก็อยากจะเน้นย้ำถึงกิจกรรมที่จะมีในช่วงปลายเดือนคือวันที่22และ23ธันวาคมเวลา 17:00 นจะมีการออกอากาศสดจากทางสวทกรุงเทพที่ถนนวิภาวดีรังสิตสามารถที่จะรับสายท่านผู้ฟังที่โทรมาสอบถามคำถามพูดคุยทักทายกันได้และนอกจากในวาระพิเศษในวันที่22-23นี้ที่เราทำกันอยู่เป็นประจำคือทุกวันศุกร์เวลา20:00 นอันนี้คือทาง Facebook Fanpage และทางเว็บไซต์เพียวธรรมะอันนี้สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้ท่านผู้ฟังที่ต้องการจะรับซีดีสามารถเขียนขอมาได้ตามที่อยู่ที่ได้กล่าวบอกไว้แล้วหรือมารับที่วิทยุแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพก็ได้ในวันที่22 และ 23หรือว่าถ้าต้องการจะดาวน์โหลดก็ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com สามารถดาวน์โหลดกันได้เลยวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญปาน